ันวันนั้นอายสัญญาใจให้ฉันคือสิ่งตามฝันให้ฉันมีใจเข้มแข็งแม้งานจะเหนื่อยคิดถึงอายก็มีแห่งบอกเคยหาแฟนผู้ใดเท่าอายคนดีคำพูดสุดท้ายของอายกินใจเลยการเปลี่ยนไปเมื่ออ้ายมีเขาไม่นึกว่าเราจะมีวันที่แยกทางทำงานนั่งเหงากินข้าวเข้าน้ำตาเราความสิ้นที่หวังเลือนลางมันดังความฝันจากกันวันนั้นอ้ายสัญญาทำมาในเมื่อดวงใจของอ้ายไม่คือต่อกันคำพูดสุดท้ายที่แท้ก็คือเสกสรรอ้ายหลอกลวงฉันแสบสันจนวันหลอกลวงฉันแสบสันจนวันชีวา